Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz ve birlikteliğimiz 5 yıl önce 10 yıl sonra grubuyla başlıyor. Ah Fatma. Ya da böylesi yoktur, her gören ona tutulur. Benim halim zaten çok fena, bir de bu geldi başıma. Alın yazısı kaderim, aklım hep sende güzelim. Affatma, affatma, affatma, aşık herkes sana. Nasıl tarif etsem ben onu, nasıl anlatsam durumu. Herkes onunla bir arada, müzikle aşk hep yanında. Bir piyanonun tuşlarında, bir sahne ışığında, şarkılarda. Orada, burada, cadde ve sokakta, güzel rüyalarda, yerde, gökte, hep o. Affatma, affatma, affatma, aşık herkes sana. Affatma, affatma, affatma, aşık herkes sana. Sanki bir yaz güneşidir o, veya bir eylül mehtabı. Baharda yağan yağmurdur o, veya yumuşak kar tanesi. Her neyse böyle birini sevmek için oldu bir deli. Affatma, affatma, affatma, aşık herkes sana. Aşığız Fatma sana. Sen Yok Musun Sen adlı şarkısıyla Arzu Ece. Kulübünde Atilla Atasoy'u dinliyoruz. Dilenciyim. Adım adım yollar, sokak sokak geceler, avunmaz hiç yüreğim. Gezerim içim sızlar, yabancıyım bilmem. Belki bir serseriyim ben. Yok yok dilenciyim, dilenci, aşk deyip dilenenlerden. Vuruldu gönlüm bir hoş, ne olur sevgiyle koş. Uzanan elim yollar, bitmez tükenmez geceler. İçsem mi içmesem mi deyip boşalır kaderler. Benim dilencilik boş, ötekisi ah ne de hoş. hiç olmazsa parası çok, üstelik vergisi de yok. Vuruldu gönlüm bir hoş, ne olur sevgiyle koş, uzanan elim bomboş. Dilenciyim sevgin için, dilenciyim gülmen için, dilenciyim iki göz için, dilenciyim senin için. Ve Ertan Anapa, Al Beni. Al beni, sar beni, uzaklara götür, orada sev beni. Tut beni, öp beni, tıpkı rüyalarda olduğu gibi. Onun şunun bunun sözüne kanma, sevdiğimi biliyorsun ya. Bizi bekleyen hayattan hiç korkma, sevdiğimi Şuna adlı şarkısıyla Erkin Koray. İndim aşağı olman sebebiyle, her fırsatta hor görmen sebebiyle, beni aşağı olman sebebiyle, her fırsatta hor görmen sebebiyle, seni terk edeceğim, şimdi gideceğim. Döneceğim bir kere. çekeceğim. Herkes sevdiğine eziyet etse, sevmek demek zalim olmak demekse, herkes sevdiğine eziyet etse, sevmek demek zalim olmak demekse, ağlamak demekse, gülmek demekse, olmaz olsun böyle. Ziyan olur. Bir kez gülsen sanki günah olur. Sanki vaktin belli ziyan olur. Ne kadar sevsem de hem de özlesem de Cebay bestesinde Ajda Pekkan'ı dinliyoruz. Kaderimin oyunu. Ne sevenim var, ne soranım var. Öyle yalnızım ki. Çilesiz günüm yok. Dert ararsan çok. Öyle dertliyim ki. Bana kanunu mu bu? Bıktım bu yalnızlık, bu dertler. Bana gülmese bile geri dönmez artık giden sevgiline. Her ümit umutunda ağlıyor gözler. Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum. Kahredip geçiyor en güzel. Yaşamaktan çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu dertler. Dünyalar benim olur. Thank you. Sevdim diye ölesiye ruhum söndü, gönlüm öldü. Unutma ki çaresizim, bir gün anlarsın, belki ağlarsın. Benim için bittin artık, yok bil beni, sildim seni. Unutma ki çaresizim, bir gün anlarsın, belki ağlarsın. Anlarsın, belki ağlarsın. Bir gün anlarsın, sen de ağlarsın. Ayla Dikmen'i dinliyoruz. Sensiz yaşayamam. Sensiz benim biricik sevgilim, senden ayrı olsam, senden uzak olsam, geçmez günleri. Seni görünce ben yeniden, öyle yalnızdım, öyle uzaktım ben sevgiden. Sensiz yaşam, daha sıcak senin tatlı bakışın, ağlıyorsam eğer, inan bunlar hep sevinç gözyaşı. Seni görünce ben doğdum sanki yeniden. Öyle yalnızdım, öyle uzaktan ben sevgiden. Sensiz yaşamam, sensiz yaşamam. Bundan sonra sen her şeyimsin benim. Sensiz yaşamam. Sana Muhtacım adlı şarkısıyla Engin Evin. Sen ve ben bir ağacın dallarıyız. Sen ve ben bir elmanın yarısıyız. Sen ve ben güneşli ay gökyüzünde oynaşan dalgalarız enginlerde. Ayrı ayrı mümkün değil, yankılanan bir ses gibi. Göğsüme doldurduğum nefes gibi, içmek gibi kana kana. Öyle muhtacım ben sana. Bir günüm geçmişse seni görmeden, sayamam onu yaşanmış günlerde. Çiçekler güneşe, martılar nasıl denize muhtaçsa, muhtaçsa toprak yağmura. Öyle muhtacım ben sana. Çimen çiçekler güneşe. Martılar nasıl denize muhtaçsa, muhtaçsa toprak yağmura, öyle muhtacım ben sana. Kırık Plak Kulübü'nde sırayı Beyaz Kelebekler alıyor. Ah bu gönül. Sele kulak veriyoruz. Çisil çisil yağmur yağıyor. Islak sahil yolunda, kuru dallı bir ağaç altında, seninle soğuk olan o son gecemde, Cisil cisil yağmur yağıyor, sanki benim içim ağlıyor. Her ayrılık bana bir acı hatıra, bir yeni şarkı veriyor. Her söyleyişse bana bu acıyı yeniden tattırıyor. Cisil cisil yağmur yağıyor, sanki benim içim ağlıyor. Selin ardından Asu Maralman, Kimine Hay Hay. İnsan doğarken neyi bilir ki? Biri ağlarken biri güler mi? Mutluluk sırrı kimde belli mi? Bu ne biçim şey? Gerçek böyle mi? Kimine hay hay, kimine vay vay. Şansa varsa hey, yaşamak kolay. Kimine hay hay, kimine vay vay. Şansı yoksa hey, günlerini say. Var derler, nerede kimlerde? Güzel çirkin yok, yalan her dilde. Bu ne biçim şey, hayat nerede? Kimine hay hay, kimine vay vay. Şansın varsa hey, yaşamak kolay. Kimine hay hay, kimine vay vay. Şansı yoksa hey, güllerini say. Kimine hay hay, kimine bay bay. Şansın varsa hey, yaşamak kolay. Kimine hay hay, kimine bay bay. Şansı yoksa hey, güllerini say. Daha Dün Gibi adlı çalışmasıyla Erkut Taçkın. Gözlerimde bir pırıltı, içimde sonsuz bir sevinç. Baktın güzel geldi dünya bana. Daha yaşım neydi ki? Ya 18 ya da 20. Düşündüğün tek şey gezmek, görmek, sevmekti. Böyle başlar işte dostum hayat yolculuğum. Aklına ne eserse yaparsın gençlikte. Dans ettiğim günleri, ilk içtiğim içki, ilk kaçamak sigarayı nasıl unuturum, nasıl unuturum. Daha dün gibi hala aklımda hepsi, daha dün gibi. Ha neler gördüm hayatta, yıllar geçti ama bir şey var ki hala bağlar beni hayata. İçimden geldiğince gezer tozar, sever eğlenirim dans ederim. Ha her şey, ha ha ha her şey, hepsi, hepsi daha dün gibi. Yüzü asık, kaşı çatık, püro içen, bonjour diyen, bakıp görmeyen, gülüp eğlenmeyen biri olamam ben. Yok yok yok, yüzüm gülmeli, kalbim çarpmalı, yanımda sevgili dostlar olmalı, her gün yeniden doğmalıyım ben. Aa, bizden geçti demek yok. Arkadaşlar haydi, ne varsa sizde var yine. Aa, arkadaşlar haydi, ne varsa bizde var yine. Durmak yok, ne varsa şimdi var işte. Kalbinden gelen sesi dinle, işten eve, evden işe, gidip gelirken hiç değilse arada dur da bak çevrene. Gördün mü her şey daha dün gibi? İş işten geçmedi, her şey daha dün gibi. Gözlerimde bir pırıltı, içimde sonsuz bir sevinç. Baktım güzel geldi dünya bana. Daha yaşım neydi ki? Ya 18 ya da 20. Yıllar geçti ama her şey dün gibi. Cici kızlar uçtu uçtu. Kim uçtu? uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmadı kimseye. Bak ne hallere düştü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmadı kimseye. Bak ne hallere düştü. Varlıklıydı bey babam. Vermezdi beni davul dengi dengine vurmalı derdi. Armudun sapı varmış üzümün çöpü. Beni isteyenlerin dolu olmalı küpü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmazdı kimseye. Bak ne hallere düştü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Aldırmazdı kimseye. Bak ne hallere düştü. Annem hiç beğenmezdi taliplerimi. Ay o güzel kızını isteyen domu. Şöyle upuzun boylu esmer olmalı. Bir kez gören bir daha dönüp bakmalı. Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmazdı kimseye. Bak ne hallere düştü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmazdı kimseye. Bak ne hallere düştü. Nerede senin diploman diyordu babam. Tahsilli olmayana ben adam demem. Ya doktor olmalıymış ya da mühendis. Davulcuya zurnacıya verilir mi kız? Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmazdı kimseye. Bak ne hallere düştü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Kimseye bak ne hallere düştü. Gün oldu harman oldu. Açtım gözümü. Seçtim saplı armudu çöplü üzümü. Ne zenginlik isterim ne de diploma. Sevdiğim insan olsun bu lazım bana. Cici Kızlar üyelerinden Bilgem Bengü'yü dinliyoruz şimdi de. Kalbim durdu heyecandan. Alışmaya. Bir tuhaf olurdum bana bakınca. Sonunda gelip de adımı sorunca. Heyecandan, heyecandan kalbim durdu. Heyecandan. Rüyamda görseydim yine inanmazdım. Sen beni sevmezsin, yüz vermezsin sandım. Rüyamda görseydim yine inanmazdım. Sen beni sevmezsin, yüz vermezsin sandım. Lay lay lay lay, lay lay lay lay, lay lay lay lay, lay lay lay lay. Heyecandan, heyecandan kalbim durdu. Heyecandan. Önce göz gözeydik, şimdi el ele. Yaşamak güzel şey seni sevince. Dün akşam ansızın yanıma gelip de arkadaşım olur musun deyince. programımızın son plağı Aylin Urgal'a ait. Gerisi masal. Gelirsen kapımı iki kere çal, birinde hayalin sanıp da açmam. Dönersen yanımda ebediyen kal, kalbimi kaparım bir daha açmam. Gelirsen kapımı iki kere çal, birinde hayalin sanıp da açmam. Dönersen yanımda ebediyen kal, kalbimi kaparım bir daha açmam. Tutarsan saçımı hemen akşama, beklesin ellerin biraz öyle kal. Uzansa dudağın dudaklarıma, önce yeminler et sonra izin al. Tutarsan saçımı hemen akşama, beklesin ellerin biraz öyle kal. Uzansa dudağın dudaklarıma, önce yeminler et sonra izin al. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte birlikte olabilmek dileğiyle. Yıllardır hasretim bakışlarına, nemlensin gözlerin gözlerime dal. O yangın sönmedi avuçlarımda, susadım aşkına gerisi masal. Yıllardır hasretim bakışlarına, nemlensin gözlerin gözlerime dal. O yangın sönmedi avuçlarımda, susadım aşkına gerisi masal. Tutarsan saçımı hemen okşama, beklesin ellerin biraz öyle kal. Uzansa dudağın dudaklarıma, önce yeminler et sonra izin al. Tutarsan saçımı hemen okşama, beklesin ellerin biraz öyle kal. Uzansa dudağın dudaklarıma, önce yeminlere sonra izin al. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.